Thank you. Klub Żak, festiwal Jazz Jantar, 16 marca 2017 roku. Septet w składzie Maciej Sikała, saksofon sopranowy i tenorowy, Robert Majewski, trąbka, flygelhorn, Grzegorz Nagórski, puzon, Tomasz Klepczyński, klarnet basowy, Piotr Wyleżał, fortepian, Andrzej Święc, kontrabas i Sebastian Frankiewicz, perkusja. Ależ zespół, prawda? Na tym koncercie i na szczęście także potem na płycie Live in Club Żak możemy wrócić do tej muzyki, kiedy nam się tylko spodoba. Zmowa miauczenia, taki jest tytuł pierwszego utworu, tak? Zmowa miauczenia, drugi nosi tytuł Nie na temat. Septet Macieja Sikały na koncertowej płycie z klubu Żak z 2017 roku. Następny album znają Państwo bardzo dobrze. Wraca dziś nie bez powodu. Thank you. Thank you. Młoda wokalistka Tosia Możdżer na zakończenie tej płyty. Leszek Możdżer i Holland Barok, Earth Particles. Tak sobie pomyślałem, jakby ta muzyka cudownie zabrzmiała nad Jeziorem Strzeszyńskim. Prawda? No jeszcze nie w tym roku, bo w przyszłym tygodniu już od poniedziałku Enter NA 2018, także na antenie Trójki. Ale kto wie, może kiedyś tam się uda i to w Poznaniu nad Jeziorem Strzeszyńskim przygotować się dla Państwa. Jeszcze jedna płyta nam została dzisiaj w audycji. Tisena, nowa płyta kwintetu Joachima Menzla kończy nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, kłaniam się Państwu pięknie. Zapraszam z piątku na sobotę do programu Mało Obiektywnie. To był Oberek G-dur, jeszcze przed nami Krakowiak i Mazurek. Do usłyszenia w Trójce. Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj.